Heipä hei, tervetuloa Underground Ruminan pariin. Ainakin omalta osaltani, hetkone, olimme toisessa viikolla. Sitä ennen olikin vähän pidempi aika. Breikki, välillä pitää tehdä jotain muutakin. Ja ei kai siinä kummempia. Slackersin tahtiin lähdettiin liikenteeseen ja Two Face oli kappaleen nimi. Ja eikä siinä. Vähän tsiikaavista kahviin ja laitan teille metersit soimaan. Luke, bye bye. Thank you. Kas näin menee, esiintyi Turbo Negro kappaleella Let It Burn. Ja tota, sit me kyllä vaan kuunnellaan tähän putkeen Slayeria ja At The Dawn Stays. Opetellaan puhumaan. Joo, eli seuraavassa vuorossa Slayeria, tota, kipalehan on At The Dawn Stays Sleep. We'll be right back. back the fuck out, blow your back the fuck out, nigga, all out. We ain't scared of shit, whoever dare to spit, we prepare to hit. Niggas ride not dick, bitch. I was raised in germs, but still kick that gangster shit. Still fucking with a gangster bitch. She like to hold my heat, patrol my street, selling my weed. Machiavelli was the seed to this outlaw thug breed. Mouth off, lights off, nigga, cross me. It's all me, it ain't no frontin' involved. Don't fuck around with young nose, sonny, one of the law. I love drama, put that on my dead mama. Put blood in your mouth, it ain't red about the karma. Cause outlaw niggas, we breathe death for the sauna. Try us, nigga, and receive all fire. Me and my niggas, we roll alone in this game. We just took the shut our mouth and cock back aim. Nigga, you strange, you think I'ma go home and tell my son daddy can't bring home no money today. Cause one nigga thought he was tough, got in my way and aimed me 4 or 5 shots in his belly. What you fail to realize, you got C's like me. What you fail to realize, that you bleed like me. This ain't no game to me. Don't get it twisted, cause I'm rapping on the MIC. Don't mean I won't let out three. What you know about niggas like me? What you know about hopping on Go D? What you know about a meal, son? How feel, son? To have a nigga killed, son? On the real, son? What you know about niggas like me? What you know about hopping on Go D? What you know about a meal, son? How feel, son? To have a nigga killed, son? On the real, son? I heard a nigga say murder is cheap. Nowadays, niggas will snatch your ass up the street for a place to stay. Well, I got niggas got a body your ass, still they love me. Come from out of town to your town, and it's done, see. But I told you niggas, y'all weren't ready for the rap. You about to finish off the rest of you niggas in this path. Niggas still forgot, dog, I gotta laugh. We on a worldwide mass, made nigga in your ass, whoa. We was bad boy killing, now we anybody killing. I don't give a fuck how anybody feel it. What you know about niggas like these? What you know about hopping on Go D? Näin. Siibo. Oho. Meinas jatkaa vielä, mutta eipäs jatkanutkaan. Ja mukana oli Outlaws kanssa ja What You Know About oli biisin nimi. Ja nyt on niin kuuma, että mä käytäisin tekosyynä ja kuunnellaan vaan lisää räppiä. Ei samaa levyä enää. Vaan vuoroon tulee Underground Kings mukanaan Just Say Pa ja Stop and Go on kipaleen nimi. We be pulling up in the hot shit and that's when we just start a show. Whoa. Now if you're getting money and got whips, you pull up on your stop and go. This show out, show out, is show out, the show out, show out. President of the South and all hail to the chief with them diamond teeth in his mouth. Make way, way. Dick Cheney is about to enter King Committee's secession. But first on the agenda, bend the cone on them foes, leg turning on them bows. One time for the haters, haters. Two times for the hoes. I suppose it's only right for me to grip up on the cherry. Oakwood wheel while I'm dripping cranberry. Berry. And very few have accomplished what we have achieved without a rabbit out of my head or a trick up the sleeve. Trick up the sleeve. I got a steady hand. Hand. Flow. Go. So on your mark, get set, ready, go. Go, you already know. We be pulling up in the hot shit, and that's when we just start a show. Whoa. Now if you're getting money and got whips, throwing a big drain. $100,000 in my prom sit lane. I got two on, that's 200. You gon' go crazy, nigga, trying to count my money. I came from the bottom, they hate me like I'm a solder. 198 in the spur, house in Nevada. Vegas, nigga, got my nigga. Paper pimping through selling Vegas, nigga. Let me show you how we keep the parking lot on fire. Full kit on my shit, 26-inch tie. Yokohamas and the wheel steel wood. Keep a bad yellow bitch, cause my dick feel good when you see us in the hood, nigga. We be pulling up in the hot shit, and that's when we just start the show. Whoa. Now if you're getting money and got whips, cost a house. UGK and Jazzy Faye show up and show out. She wanna chill with the crew, kick it in the crib on the hill with the view. You know you wanna holler, what it is, what it do. She love me for my old school drops and my cool, cause my shit be the truth. Whoa. The wheels never pause. Counterclockwise, wanna skirt on them all. And once she fall through and see the plaques on the wall, she probably call a couple friends, shit, call them all. Down come the draw. Be pulling up in the hot shit, and that's when we just start the show. Now if you're getting money and got whips, then pull up and stop. Seem to miss their mark, näinpä näin. Se oli Scott Walker. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ja tuota. Mikäs se oli se kappale? En minä tiedä. En minäkään. Wait Until Dark oli muuten. Scott 2-levyltä. Joo. Menee sellaisen. Muutama tunti vielä. Joo, menee. Menee mihin menee. Mutta mikä seuraavaksi? Totta. No, kyllä. Rappiä. Kuuntelemme Gone Joe mukanaan Dubii ja Coolilta Underdog. Kappaleella on Block Sheet. Jaaha. Ja miten se menee? Se menee näin. Ihan vitu kova. Hello? Hey, you got anything? Hello? You got anything? What I saw the fuck some guys. I saw some guys walking down the trail and I wonder if you had anything. I'm on front line, yeah, where my niggas be. Yep, told a couple reps, dope, feeling duffel sets. I'm turf nigga rich, in the trench, I shuffle best. Grit grimy in the body, yo body, let this chopstick kick like karate. The swami of the street, he rock with his Taliban turban. Do everything he do on purpose. Now niggas all nervous, cause niggas get murdered. But he be right there, spilling spit for the turf. Yada, boy, that's black shit. Them toys rock hot shit, and if it's black gutter, that's my shit, my spit go. You see me, I'm a stunner with the choke. He the stunner, me a professional. Yo, I'm a black killer, rock pitcher, Impala hot nigga, guap getter, and everything I drop hot nigga, that's on the set. Get Stewie with the tech, Sherm stick to the net, and kablooey to the test. Yeah, that's how I press, white tee stay fresh, blue rag on the left, and enemies getting wet. Here's the chemistry, pass the Hennessy. I'm on your head or your homeboy's a memory. I want my bread and death is the penalty. You know my pedigree and that's what it's finna be. I don't switch up, I got big nuts. And I bring it to your block, you can get touched. I rock cop killers, 4-5 fuck a vest. And I bring it to your dome for the disrespect. Or bust your snap box, nigga, with the two fists. Thunderdome in the street, get smacked in the street. He rock with his Taliban turban. Do everything he do on purpose. Now niggas all nervous, cause niggas get murdered. But he be right there, spilling spit for the turf. Da, boy, that's black shit. Them toys rock hot shit. And if it's black gutter, that's my shit. My spit go. You see me, I'm the stunner with the choke. He the stunner, me a professional. Yeah, I hit the spotlight. You want something that's hot, white. It's 26 grams off my zipper's weight. Not right. Shit round here, they got tight. Strapping like a cockfight. If I don't break it for your paper, then my block might. Nigga, fight the spotlight. I'm eating like a carnivore. If you ain't looking for beef, what you hit my corner for? Down. went up here, went down, down, down. Big boy went solid down. He went down. But he went down, down, down. And the devil jumped on his head. He went down, down, down. Staying in a broken down shell. He went down, down, down. Sleeping in the devil's bed. He went down, down, down. Never listen to what I said. Siinäpä oli Tom Waits. Joo. Kyllä, Tomi odotteli ja se sanoi, että down, down, down. Ja Sweet Fish Trombones levyltään. Näin. Joo. Joo. Seuraava uhri ei ole Tom Waits. Ei joo. Ei. Samalla niin. Kirjaimella alkaa. Se on tämä T-Rex. Aha. Joo. Pitkän ja biisin. Jeepster. Jeepster. Jeepsteri, kyllä, ei, se on se toinen. Ai niin, tietysti. Joo. Totta kai. No mutta, jeepsteri. Oi. Moi. Hiiret lentelee. Kyllä, tää on tätä. Lentäviä hiiriä. Kyllä, me olemme ihmeradio, näin lähiradion ihmeitä ja jeepsteri. Oh, girl, I'm just Thank you. kontrastikappaleena toimii The Future Sound of London Dead Cities-levyltään Jage-kappale. Se oli vuodelta 1996. Okei. Juu, sellaista vähän toisenlaista toimintaa. Entäpä? Jep, no periaatteessa hetkonen. Hetkinen varmaan... Kemistä sanoi epätietoinen Espoosta. Tai jostain Espoon saaresta. Mä oon nyt ollut Espoon. No niin, pari just sen takia mä sanoin. Niin musta tulee nyt. Susta tulee jo espoolainen. Ei helvetti. Ei siihen ole vielä matkaa oikeesti. No joo, kunhan et ryhdy kauniaslaiseksi. Ei. Kuuluuko tää muuten niin, kauniaisissa? Kuuluu. Tuskin ne kuuntelee tätä kanavaa. No joo, ei puutarhakaupunkilaiset kuuntele underground-huminaa. Ne ovat ei, niin mullassa. Purjeveneessä on niin paskat radiot. No se on totta. Ne kuuntelee meidän. Vaan UHF. Mutta, mikä se olikaan se seuraava? Joo, Unklea. Jaha, jaha. Ja tota, biisin nimi on Glow. Glow? Kyllä. Jaha. No. Anna mennä. No näin. Thank you. but I know it's just a game. Why don't we fight the fight? Evil, it's not here to stay. Broken worlds are all broken. Sinnepä häipyi saksalainen heavy-mestari Accept Hellhammer biisillään ja Eat the Heat No itse asiassa erittäin päivään sopiva levyn nimi. Näin on. Näin on, kyllä. Kyllä näin on, niin kuin olisi Lokevainaa sanonut aikana. Yeah. Yeah. Mikä oli yeah? Onko se niin kuin seuraava artisti tai ei, biisi ole, kyllä, tai jotain? Mut kyllähän nyt kaikille. Yeah, kelpaa. Niin. Joo, koska eihän me nyt täällä huonoa Sibelius musiikkia soiteta, no paitsi välillä tietenkin tahallaan, mutta, no, mutta se silloinkin ihan se on jo niin huonoa, että niinku se, on se hyvä menee hyvän puolelle. Se on vähän niin kuin tämä, sanon, tämä bussipysäkille kappale, jota me ei soiteta kuitenkaan, mutta kyllä vain. Älä nyt kuole riamuus kuule siinä. Kerro nyt, mitä me seuraavaksi kuuntelemme. Mennään punkrokin pariin. Älä perki. Angelic Upstarts. Oho. Esittää meille kappaleen Youth Leader. Oh, righty. Me ei olla muuten paljon soiteltu kyseistä yhtyettä. Mulla ei ole kuin toi yksi levy. Niin. Mulla ei ole sitäkään, hei. No niin. Siinä on ihan hyviä perusteita. Miksi? Erittäin hyviä. Mutta kuuntelijat, korvat hörölleen. Whoop. Mitä helvettiä? Väärä levy. Aivan totta. Se on, kato tätä välillä. Try to stop them breaking windows. Keep the kids off the streets. It don't matter how you do it. You're the sword that lands on your feet. it's true. As the world of my TV leaks onto my style of my own. Näin. Tällainen pieni musiikkikimara, jonka aloitti Cypress Hill Everybody Must Get Stoned kappaleellaan. Ja joo, sitten tuli War. Niin, War. War is Coming. Blues-versio vielä oikein siitä biisistä. Porcupine Tree, The Sleep of No Dreaming, mikä on erittäin tuttua meille ihmisille, jotka nukumme, mutta emme näe unia, tai emme nuku, eikä nähdä unia. Joopa joo. Ja toi äsken oli Chick, Happy Man. No, mut se kuuluu kesään. Kyllä, seuraava kappale. Joo, siitä vastaa sitten tuomari Nurmio ja korkein oikeus. Jaaha, ja minkähän tuomion lykkäävät? No, itse asiassa tuo tietyllä tapaa sopii. Biisin nimi on nimittäin Kahleet. Kahleet? Kyllä. No niin, kahleisiin. Joka meille annettiin, ja miksi meidät karkoitettiin pois? Missä ovat aarteet, jotka meille eteen kannettiin? Ja kaikki kauneus, jonka luojalla on. Minkä olen särkenyt, sovitettu viime pisaraa. Se malja on jo tyhjennetty, joka oli täyttynyt. Pyydän, että anteeksi saa. Hirvoittaa cross of the kind of clothes you wear. Mud, boots, and redness hair. Don't try push me around. I think I'd be lost and you'll be found. Shoot power, what a shower. Shoot power, what a shower. Shoot power, what a shower. Shoot power, what a shower. Oh, what a shower. Tulikin ihan väärät kappaleet. Kyllä. Kyllä, kyllä. Semmoista tapahtuu välillä. Silloin tällöin näköjään. Mm. Joo, mutta. Mikä piti tulla eikä tullut? Tai tulee siis seuraava. Hui! Yskä. Yskähän se sieltä. Kyllä, joo. Kyllä. No. Casual kappaleella on Say That Ten. Oh, right. Nonni. Jos nyt kerrankin saadaan ihan oikea soimaan. Koita. Yritä. Yritetään. Naps. You look like a pimp. Say that then. Told the dealer, give me something I can lay back in. Coming man, wasn't looking for no Maybach Benz. Still bring that real hip hop from way back when. I'ma show you dudes how to rock. Y'all remind me of Greg Brady leaving with the lava rock. Bad luck, mad, cause I ain't confused. I'm dangerous, like stepping on the gangster shoes. A real boss will probably be like, I got plenty of those. Boss up, sipping Remy with hoes. It costs what? Who cares? Your whole crew is true players. Y'all imaginary, the truth is you swears. Keep it real. You ain't never seen me out in Sicily or walking barefoot in Bailey's. Keep an eighth of acacia trees, and it ain't make believe. They come through, women hate to leave. We run through, dumb crew. Tell her the mama to come too. Even though I might check a 1-2-1-2. Record companies don't want me on after they rap her. Cause for real, I make them look like Parappa the Rapper. Like a say that then. Told the dealer, give me something I can lay back in. Not your average everyday, you know the way that ends. Still bring that real hip hop from way back then. I'm handing out Gucci body bags and Gucci caskets. Stick around, you could get served a minute. Boy, I keep a backwood with some purple in it. Nigga, I rap good, this ain't no commercial gimmick. I got more guns than gangsters, more hoes than pimps. Got 3 pounds on me, I left out the hemp spot. They been blocked and kick rocks when shit's hot. We mean mug popo, they only got glocks. We make fun of y'all, your niggas still the underdog. Big boys make them wonder what's under the London fog. It ain't nothing but a mic, I spit it butter like. Which one of y'all wanna run up on a poetical poltergeist? Taking dudes to Amityville, he thinking, can it be real? Look at how abandoned he feel. When I'm on the mic, I dislike a man. Legendary lyrics laced through my saliva glands. Say that then. Told the dealer, give me something I can lay back in. Not your average everyday, you know the way that is. Still bring that real hip hop from way back when. And pull up to the light like what? Big boss, butter on the white walls, look like lip gloss. And some of this game spit might get your bitch tossed. Y'all niggas say the same shit and dames get anguished. I get action in an 8-5 bro ham. Pull up at the light, knocking old school slow jams. Haircut, rings, blue grease is shining. Smelling like Dosey, blowing light mostly. Thinking like baby might fuck up my upholstery. So I just rides alone, slides on to the honeycomb. Tell me why you acting funny, homes. You ain't got your money. So what, my niggas go nuts and hit the club with no cuts. Wild out, boss up and leave with 4 sluts. I'm uncanny when I'm off in hun panties, but y'all don't understand me. You look like a pimp. Say that then. Told the dealer, give me something I can lay back in. Coming man, wasn't looking for no Maybach Benz. Still bring that real hip hop from way back when. Nigga, you talk a whole lot of chest. Who the hell are you? No shit. Can you dig it? It goes 1-2, 3-4. Willie's motherfucking D ready to go toe to toe with any motherfucker in the industry. They can't fuck with Willie D. It's just like that, that, that, that. I'm in the motherfucking green thong. What you see, D? What you see, D? I'm in the motherfucking green thong. in the motherfucking green thong. What you see, D? What you see, D? Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. First Church tried to warn y'all back in 88. And some of y'all still ain't got your hair straight. When we making love, I can't pull it one bit. I'm tired of this motherfucking goddamn shit. You need to do something to make your shit grow. Go to Mick Condition and get yourself a baby bro. Buy some wild growth, rub it in your scalp, mane and tail, shampoo, or help your ass with the naps. You need to do something to make your shit grow. Go to Mick Condition and get yourself a baby bro. Buy some wild growth, rub it in your scalp, mane and tail, shampoo, or help your ass with the naps. I'm convinced you used to have an inch, but now you got a yard, it just don't make sense. Sit yourself down, girl, you need a lecture. Can't fool me with that clip on, it ain't even the same texture. I rock the show from H-Town to Japan, and everywhere I go, I got everybody saying, What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Bald head hoes. Bald head hoes, bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Baby girl, you got a tacky shave. And what's up with that yakky wave? Got the silky smooth thing going on in the front, but you stuck, cause the back all jacked the fuck up. Leave that girl alone, cause her ass in check. And your ass got them BBs all around your neck. Look like somebody said, patty cake, make some bread. And threw some motherfucking damn dough in your head. It's scratch, itch. Smells like dirt, you need to wash that shit. What's up with them tracks? You look like a blind old bat. You fine and all that, but your colors don't match. Where you hair, gal? I don't know. Where you hair, gal? Time is small. Fuck that, I'm player made, not a hook. You know what? Your beautician need a ass whoop. Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Bald head hoes. Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. Bald head hoes, don't be mad at me. Willie D call it like Willie DC. When you trying to bop at the club and shop at the mall, you need to go to the store and buy some Don't Be Bald. You can have sex, you can't play rough, cause you got to sleep pretty so it don't mess up. You're sporting a ponytail, yesterday it was slick. Did it come from a horse or is it dead people shit? From Sacramento to Tupelo, bald head hoe, I wanna know. Have you ever tried Super Bowl? I see you up in here acting like you the shit. Take off that wig. You better hope while you dancing your ass don't sweat, cause that weed slipping out of your boot gets wet. Bald head hole, extensions and all. A nigga still love y'all stanky draws. Bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. What you see, D? What you see, D? I see some bald head hoes. We can't stop sewing it up. Can't stop sewing it up. We can't stop sewing it up. Can't stop sewing it up. Can't stop sewing it up. soaring it up. Can't stop soaring it up. I have drink enough booze to tell me I could use a big stiff dick right now. God damn, baby, you just met me. Let's get to know each other more. What difference does it make? Either you want to fuck or not. Mm-hmm. Joo, se oli Willy D. C. Olipa oli. Joo, tää on tämmönen vähän ruuvaltu versio kappaleesta Bald Head Hose. Ai joo, okei. Joo, kyllä vain. Kyllä, kyllä, kyllä. No mutta. Hoho. Mut laitetaan sitten vielä tosta kuule ratsiaa yksi biisi heidän. Täältä tulee vyö. Ei sentään, koska... Jos me se biisi soitetaan, niin sitten me voidaan lopettaa saman tien. No, sekin ihan hyvä biisi, mutta... On, mutta se on kulunut. Toisten ohjelmien biisi. Kyllä vain. Joo, mutta me kuunnellaan kappale nimeltä Yksin. Yksin? Yskin vai yksin? Yksin, yskin. No, joo, nyt... No, katsotaan. Kyllä aika paljon, mutta... No, se on kyllä tätä. Joo. No niin, sieltä tuli heti demonstraatio. Get back! see. Se oli Sveitsin ihmemaan elektroduo Jello. Joo, ja vuodelta 2020, ei ne vanhat jäärät ole sittenkään ja malttanut lopettaa. Joo, tämmöistä tapahtuu välillä. Näinpä näin. Basic Avenue oli biisi ja levy oli Point. Niin, okay. Pisteeseen ollaan päästy, mutta seuraava piste on jotain toista. Joo, siitä vasta RID2. Konin kappaleellaan Smoke and Mirrors. Mm. Joku RDJ mullakin on, mutta ei tää biisi. Thank you. Yes, I'm thinking of this. Yes, I am. Puddletown Tom was the underground. Hold you tight, you're so close. Yes, you are. Please hold on to the steel rail. Colonel with gloves drafts leeches. He isn't love on Sunday's mail. All the fives croc Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter. Did I wink? Did I wink? King of this I am. Yum, yummy, yum, dumb. Yummy, yum, yum, yum. Yes, I'm skeleton kissed to the steel rail. Fleas in Pamela gloves, drafts, leeches, chugging along with a funnel of steam. All the fives croc Henrietta. She's a mean go-getter. Got to write her a letter. Näin meille avautui herra nimeltään Syd Barrett, The Madcap Loves, tai jotain sellaista levyltään, If It's In You, niinpä niin. No mutta, siinä oli semmoinen pläjäys. Syd oli erilainen jäbä. Oli se vähän toisenlainen kaveri. Kyllä, joo. Kyllä. Ja Pink Floyd jäi helvetin vajaaksi, kun Syd lähti. Näin no. Se on vaan nähtävä. Joo. Näillä silmillä. No mutta seuraavilla korvilla kuullaan joku toinen kappale. Joo, lähdetään tänne Joensuun suuntaan. Meillä siirtyy seuraavaksi Kemmuru. Jaha. Lopulta puut. No, ei vittu, mä saan kuhmui vie päähän. Mistä? No, kun laita hiljemmalle ne kuulokkeet. Toimi hyvin, terveys ja järki leikkaa. Toistaiseksi tosi hyvin ollut keikkaa. Välit familyin parhaassa kunnossa. Nais asiat paremmin kuin hyvin, eli ei edes kuumota. Sille tuplana, ihan vaan siksi, ettei kupla tarvi puhkasta. Niin se pitää kelata jokaisen siis. Lipasta pitää ennen kuin tipata ehtii. Mut si voi sanoa, että elän kaatopaikalla. Koska mieluummin sample ja dykkaan kun siivoon. Kävelevä ADHD, en tiedä aine mihin menys. Joten pyöri vaan ympyrä niinku b-boy. Mut jotenkin on saatu homma suju vaikka lapsi viis. Viis siitä mä en viipitä. Pulju pysy pystyssä, peti homma silti kiinnosta. Ja meillä on viikkoja ilman riitoja. Koputa puuta, jos ei tee Jeesu. Koputa puuta, mitä mulla on se kelpaa. Koputan puuta, jotain toivoa meissaan. Koputan puuta, mitä mulla on se kelpaa. Kohta 30. No onks helppo Black? No ei oo hei. Selkä sanoo crack, niinku Flavor Flav. Keräilen lelut lattialta ja kiroilen. Menin lupa pojille, että maksan se vitosen. Koska joskus on vaan niin tiukkaa. Ja kun on kiukkunen, niin vaadin liikaa. Vaik mun pojat Siki ja Sapa on fiksu piikku. Meikä useimmissa tilanteissa suu pyöränä kuin pikku leipä. Naama kun se kantolan keksin, et siis emsin pestin. Et tarvit tenttii opuksia. Basso laulajasta joda rokuksia. Mokulin tyyppi siltä otuksilta jallitan bonuksia. Ehkä niitä jostain sitten droppaa. En oo korkeus hyppää ja siksi se floppaa ikinä. En usko ainakaan, mulla on vois aika vaan joda rock'n'roll-painajaks. Kyllä sen pystyy varmaan välttämään. Vaiva uteliaisuus eli tulevaisuus on nähtävä. Jälkikasvulle saarnaa, old school hip hoppia. Kemmuru 60B, Ilovaari rockissa. Koputa puuta, jos ei tee Jeesu. Koputan puuta, miten mulla on se kemmuru. koputan puuta. Jotain toivoa ei saa. Koputan puuta. Ja kiitti vaimo, kohtelet mua kuten kukkasta. Etkä syötä mulle mitään paskaa, sä oot mun luomuhoitaja. Mun uus urheiluharrastus on olla sun huutoneet juossu poikana. Ja kiitti Rudi, et pyydät alt lippaa. Vaikeka kysymys on paljon liksaa. Jos lähen luvata kotoa, vaimo sanoo soo soo baby. Se paikka on punainen ja kulvikasku stop-merkki. Voihan tässä yhdet ottaa eikä tuu darraa. Aina pystyy tarpeen tulle skarppaa. Tarkka ei oo, en usko ainakaan. Bensarahat menee niin ne lainataan. Eihän oo mun vuoro olla kuskina. Toivottavasti hirvet pysy puskissa. En oo ikinä mällännyt kiesillä pahasti. Ollut lähellä varmasti. Kun kuuntelee musaa puhelimen freestylaa. Hiplaa tyttö joka kaunista pelkää ja paikkaa. Silmät pysyy tiessä, ei nukuta vielä. Kahvin voimalla väsymystä sietää. Tietää, tie vietää taas perille. Motarin varsilla ei pyöri tutkankaan sheriffe. Kiitos korolla, ei tarvi keikalle kävellä. Vielä kylsää mittarissa jäljellä. Koputan puuta. Jos se yhtään jeesaa. Koputan puuta. Mitä mulla on, se kelpaa. Koputan puuta. Jotain toivoa ei saa. Koputan puuta. Make it fucked up. siinä oli 808 ja hirvittävä yskä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Biisi oli 808 levyltä 808.90 ja sitä ennen tuli John Spencer Blues Explosion Fuck Shit Up. Niinpä. Näin on. Now I Got a Worry oli se Spencerin levy. Joo, mutta seuraava. Joo. Joo. Mennään klassikko-osastolle. Me kuuntelemme nyt Rolling Stonesia yhden kappaleen. Jaha. Se on nimeltään Mother's Little Helper. Okei. Kummalta se muuten tuli? Sieltä osastolta. Kiitos. Tuolta. Kiitos. Olkapa hyvät. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. Don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper. And for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these outside the door. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. Thank you. mutta sehän oli Booker T and the MGs ja kappaleellaan Can't Sit Down Green Onions levyltä. Se on muuten tunnetuin kappale varmaan tältä. Eiköhän, mutta juuri sen takia emme sitä soittaneet. Joo, eikä se ole kuultu, vaikka hyvä biisi onkin, mutta... On se muutaman kerran ja myöskin Tarantinon leffoissa ja niin poispäin. Mutta emme seuraavaa kappaletta arvo, vaan kerromme mikä se on. Eli... Se on orkesteri nimeltään Poor Habit ja kappale on nimeltään Heads of State. Näin. Southern girl. Stills. Silloin aikanaan, kun oli Stills, joo. Nääs ja nääs, oli nämä. Mutta joo, Stephen Stills ja Cherokee kappaleellaan. Joo, ja okay. Tyypin nimen levyllä tietty, joo. Näitä on kuule harrasteltu samannimisiä levyjä kuin artisti, jep. No mutta... se outoa kyllä silleen niin kuin, että Kirka tekisi levyn nimellä Danny. No... itse asiassa se olisi ihan helvetin siisti juttu. Silti ei olisi yhtään Danny coveria, vaan se laulaa omia. Niin, just ja näin. Aloittavana artistina toi on ihan toimiva, että rupeat no, vaan niin kuin... Joo, joo. Niin, no ketähän näin nyt on aloittavia artisteja, vaikka mitä? En mä tiedä, mä ajattelin nyt tämän kuningasidean jälkeen, että itse voisi ruveta tuossa. No joo. Kirjoittaa pari rallia. Joo, laitat nimeksi vaikka... Michael Jackson. Joo. Ei se ole vähän... Joo, Mikko Jaksonen, olisiko se semmoinen uusi suomalainen artisti, nouseva tähti, joka no niin, laulaa niin. Danny-kappaleita, mutta ei yhtään Dannyn biisiä. No joo, seuraava Danny. Bangladesin kielellä. No niin, joo, okei. Okay. Itse huuliharpulla sali. Huuliharpulla säästettynä, juu. Ja munniharppu siinä mukana. Down, down, down, ja sitten laulaa down, vielä samaan aikaan. Juu, juu. Ja ehkä ja vähän steppaamista. Niin, mutta sitä ei näe radiossa. Sen no, näkee vaan näköradio. Niin, steppaamisen kyllä kuulee. Totta. Okei, nyt vittu lopetetaan. Mee muualle steppaille, saatana. Joo. Joo, justiin. Steppailut tältä erää ja seuraavaksi niin, ääneen vitun kova ääni. Kappaleellaan Musta pörssi. Musta pörssi lähtää tiski. venyy ja varhain kylmäs Pohjolassa kuin varkain ylläni parhain takki, mut varpait silti paleltaa. Se sapeta emme lämmittelemään ole vaan. Riskit on liian suuret, näis hommis joutuu karsiin kaikki turhat mukavuudet. Pitää huolta, ettei kuka kuule mua, saatika nää tai vaadita päävadille. En aio jäädä satimen, siks hämärän kai valitse. Kuljen alitse sillan kävelytiel, monesti kävellyt sielt samois aikeissa. Repussa orgaanisia lääkeaineita, joku sitä täytyy jostain kehittää. Ei auta selittää, ei se mun säätö saa vesittää. Meil on niin jäätävä keli tääl, kripaan kryptistä reittiin eteenpäin. Se menee näin, se on mennyt aina niin, reput jatkossakin painaviin. Pääs nyt hyvällä tääst, nyt varullaan pääsee yllättämään. Rynnäköhän ne kun kype on päällyt, paremmin te kylmennä päämaa. Ja harmiksi nään karan pikaseen komiin, just in case. Liikalle koodiin tavata spotissa X sharpina, jota rotia tässä nyt skarpina. Kartalla suunnista silmet on selässä, repon tänä evästä. Aika ei ole levätä nyt, loketin kerätä nyt. En käsketä on vedätä nyt lain toisella puolella. Herätkä nyt, ei teillä on resursseja kaikkia ratsaa. Mut samapä tuo, mä lakini luo. Eikä todellakaan oo tulos vastaan, jatkaa matkaa hastaamaan. Suuressa gangsta paskaa vaan, profiili alhaisena, niin ei joudu ylöspäin vastaamaan. Ei kiinnosta paskaakaan, mut paskanakaan ei pitäis olla tyhmä, niin kuin joku Riita Pukari, tukari tai kyttä. Musta pörssi on auki. Freebadit käy kuumana, musta pörssi on auki. Hippu silmi, kädet taskuis, olo kaikkee mutkussa. 47 sormin ääres, 420 on bongin äärel. Käytäväs kuuluu askelten äänet, ovella odotan. Aika odottavan on pisin, huumotus kasvaa pelko. Iskee kun puukotus maksaa parempi päivä. Kuumua vastaan ne selviä pimahtamatta. Edessä kilahus, ambulanssin tilaus, romuttamolle hinaus. Lopullinen tipahdus, vaikka viimeinen osuma hipasu. Kävelen skalpellin terän, muuten ne on varmemmin peräs. Nukahti sinisen taivaan alla, takaa kalterien heräs. Tässä valvonta yksityiskunnassa vis arvasi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Valvonta yksityiskunnassa, vis arvasi rahassa punnataan. Lain suojaton ei untassaan, mut ei oo sentään mukana. Pidä suunikin, pommita luhku on luurikin. Infot on finaalis juuri niin, vajoa mieleni huumini. Ei oo haisu kaiku omassa kopassa tyhjä riitsi. Tässä vaiheessa ei oo vitsi, kun vaiheessa on tää pudinisti saletisti. Tärinän pää, pidä luurissa värinän pää. Soita soita on hädissään tää, jo ne piuhat välille jää. Pidän ne täpissä mään ja piuha löysällä. Startata puhtaalta pöydältä, hei joo. Toi tule toimii joo, hei äläkä sano ei oo. Viisaret seisoo kello taulussa, ihmettelen onks se rikki vai. Johtuuks tää siitä, että on vielä samatta päivän hitti kai. En enää osaa edes olla vaan, jos sen on paukuissa. Kertooks tää nyt sit, et on epäkunnos aikatauluissa. It happens every time. There's really nothing I can do. It happens every time. I guess I'm just a fool for you. Everything that I could beg, borrow, or steal, I gave to you. Well, I guess the default was mine. Really nothing I could do. It happens every time somebody somewhere mentions your name. It happens every time. I'm just about to go insane. Oh, yeah. Fault was mine. What else could I do? It happens every time. I guess there's nothing left to say. It happens every time. I guess it's just a game you play. Samannimiseltä levyltään Everything Happens. Ja kaikenlaista tapahtuu niin kuin tapahtuu seuraavanlainen asia. Lähetyksemme kyllä loppuu. Kyllä, kyllä. Me sanomme näkemiin ja ensi viikolla uudelleen. Näin tai, on. Näin on, joo. Ja sitten, no mut hei nyt. Ja Blues Brothers tulee saattele teidät pellolle. Everybody needs somebody to love. Kyllä, klassikolla mennään loppuun asti. Hei, okay. Moi. Heippa. Hold, squeeze, and please that person, give them all your love.